У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра цікавыя літаратурныя імпрэзы. Берасцейскае аддзяленне Саюза беларускіх пісьменнікаў урачыстай літаратурнай імпрэзай «Берасцейскае вогнішча» адзначыла сваё 30-годдзе. У зале Берасцейскай абласной бібліятэкі імя Максіма Горькага цягам 3 гадзінаў адбываліся дыскусіі аб будучыні айчыннай літаратуры. Аўтары прадстаўлялі свае новыя творы, узгадывалі адышоўшых у іншы свет сяброў. Павіншаваць берасцейскіх калегаў прыехалі пісьменнікі з розных гарадоў Беларусі і сябры суседняй украінскай Валынскай вобласці. Старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч адзначыў, што берасцейская земля давала і дае значны ўнёсак у літаратурнае развіццё краіны. Берасцейская філія, берасцейскае абласное аддзяленне Саюза беларускіх пісьменнікаў найбольш актыўнае з усіх астатніх 5 аддзяленняў нашай арганізацыі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Найбольш актыўная сваімі грамадскімі справамі, напісаным, абдуманым. І па сёння яно паказвае ўзор, як можна ў наш няпросты марозлівы час заставацца сапраўдным грамадзянінам, памятаць не толькі пра створанае самім сабой, але і памятаць пра сваіх папярэднікаў, пра тых, хто дзесяцігоддзі назад нёс светач беларускага нацыянальнага слова ў душы берасцейцаў. І вось якраз найперш гэтымі 2 пазіцыямі мне вельмі дарагія кожны з аўтараў берасцейцаў якраз сваёй патрыятычнасцю, сваёй памяццю і скіраванасцю ў новы беларускі дзень. Голова Волинської обласної організації Національної спілки письменників України. Горик Ніна. Мені здається, що такі дружні, тісні, сердечні стосунки поміж письменниками Берестейщини і Волині почались ще далеко до того, коли були створені офіційні наші обласні організації спілки письменників. Мабуть, просто були талановиті люди, які жили на Берестейщині, жили на Волині. Ось, вони були членами національний спілок обох тодішніх республік. І таким чином зустрічалися, спілкувалися. Як кажуть, дорогу втоптали настільки чітку, що коли вже були створені письменницькі організації і аж до сьогоднішнього дня, ця дорога приймає сліди нових і нових письменників, які знову ж таки ідуть і до Бреста, і від Бреста до Волині, до Луцька, до Ковельщини. Я вважаю, що така співпраця, такі взаємини тісні, такі, знаєте, така братня любов, сестринська, вона додає сил, збагачує. Прозаїк, автор 9 книжечок, Олексій Філатов. Вельми у тяжких умовах ми живемо. Як країни, так і літератури. По-перше, це поділення на чесних і нечесних, на потребних і непотребних. Бачите, нікого немає, крім українців і міншан. Ні облавканкама, ні того союзу письменників. Ну, навіщо це треба? Навіщо рвати по серцю, коли ми одно і те ж робимо? Це наша одна родзіма. А ти малося, що ми патріоти без родзіми, полководці без війська, а як говорив ще Шолохов, і паршиві грачишки без єдиного злота в кишені. Тяжко, тяжко, але ёсць подстава. Подстава, что люди из старого моего века уже и покрывженные, и скалеченные, и войною, и так далее, працуют, не шкадуют ни себе, ни своего часу, навод уласных сродков. И идут и молодые. Правда, молодых мало, не так натленовитые. Но еще нечто такое не покоит мою особисто душу, как вот автора этой жерандоли, там, все одного из укладальников, что поузут всю литературу, что открыли хату свою и напускали много холоду. Идут люди, которые, ну, лечат, что они надруковали один другой верш, уже требуют принимать свой письменник. Это не настораживает, не отштурховывает. Падчас літаратурнай вечарыны «Берасцейскае вогнішча» адбылася прэзентацыя літаратурнага альманаху «Жырандоля 3». Продаж выстава кніг берасцейскіх аўтараў ды выстава партрэтаў літаратараў.